Bala, Habyarimana. Epita Senshi Mirimana akishirikiana na Elika Dogo ndio fundi mitambo. Karibu kufuata taarifa ya habari jioni hii na tuanze na muhtasari wake. Jumanne hii Burundi imeadhimisha miaka 28 tangu kuwepo makubaliano ya umoja wa Warundi. Rais wa Jamhuri anasema kuwa kuadhimisha siku hiyo ni fursa ya kuenzi waliolinda umoja huo. Na raia mmoja aliyekuwa akijishughulisha na kazi ya uchukuzi kwa kusafirisha abiria akitumia baskeli amefyatuliwa risasi alasiri hii kwenye barabara itwayo ni Muinga na askari polisi. Na wizara ya mambo ya ndani imesimamisha katika wadhifa wake mkuu wa tarafa ya Mtimbuzi, mkuu wa Bujumbura, pamoja na mkuu wa baraza la madiwani na naibu wake. Hapo ni baada ya baraza la madiwani kumsimamisha mkuu wa tarafa na baada ya kurejeshwa na gavana. Kuna hayo bila shaka na mengine. Langu jina ni Bali ni Averimana. Karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Kusherekea miaka 28 baada ya kuwepo makubaliano ya umoja wa kitaifa ni fursa ya kuenzi mababu walioshikamana na kudumisha umoja wa Warundi, yamefahamishwa hayo na Mheshimiwa Rais Pierre Nkurunziza katika hotuba yake kwa raia. Anasadikisha kuwa raia waligawanywa na nchi za wakoloni hususani wa Belgiji sababu nchini mwao ukabila umekithiri. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Jamari Vyane Ngenda Kumana. Kwizina ry'abarundi bose turasubiye gushimira no gushimagiza twongera dukeza basokuru bajyumye ko. Kwa niaba ya Warundi wote kwa ujumla tunashukuru sana na kupongeza wababu wetu waliodhihirisha mwenendo mwema wa kuishi bila ubaguzi na kulinda vema maslahi ya taifa la Burundi. Walikuwa mabwana wenye hekima na busara, wenye unyenyekevu na ushujaa. Ninatoa wito kwa nyinyi kizazi cha sasa kuwaiga ili tuendelee vita ya kudumisha umoja na usalama nchini tukianzia walikositisha, ili kizazi kijacho watusifie kwa yale tuliyofanya, wasije wakasema kwamba tumewasaliti kwa kukiuka utamaduni wetu. Wakoloni waliposhindwa kutekeleza miradi yao ya maendeleo nchini Burundi kutokana na mshikamano wa wababu wetu, walianzisha mfumo mpya mbaya wa kupandikiza chuki ndani ya jamii. Walifanya wawezavyo kuelewesha Warundi kuwa wanatoka kabila tofauti na kuwa baadhi ya Warundi ni adui ya wengine. Walidumisha chuki, uvumi na giza, wakibaini kuwa kuna Warundi wenye maarifa tosherevu kuliko wengine na kadhalika. Hali hiyo ilisababisha mmomonyoko wa maadili na umoja wa Warundi. Hali hiyo pia ya chuki ilikuwa kama vile wimbo wa kila siku kwa wakoloni. Mfano nchini Ubelgiji ambapo hali ya chuki inaendelea kushamiri kwa wakoloni hao ambao walitawala nchi ya Burundi nyakati za kale. Walakrim mutu hutoa anacho, kama wahenga walivyonena, mbegu inayopandikizwa ndiyo itakayotoa mavuno. Amacakubiri yiraye soko barayamaze ko imbutite wali imera. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Sanganiro. Raia mmoja aliyekuwa akijishughulisha na kazi ya uchukuzi wa kusafirisha abiria akitumia baskeli amefyatuliwa risasi alasiri hii kwenye barabara itwayo Avenue Muinga mbele ya makao makuu ya mtaa wa Rohero na kufariki. Duru kutoka eneo la tukio zaeleza kuwa mwendesha baskeli huyo ameuawa baada ya kugombana na askari polisi aliyekuwa anania kumponya baskeli lake kimabavu, na aliposhindwa ndipo askari polisi huyo amemfyatulia risasi kichwani. Tusikilize baadhi ya raia walioshuhudia mkasa huyo. Sisi tumeviona muda huu na kuambia mapolisi hawa wanatabia mbovu. Wanatimiza siku nyingi tunagombana nao hapa tunatumikia Otebe, Semshe, lakini hapa kubarabara Muinga hawajatuomba fedha. Wakati walienda kwa Otebe wakawakatalia, hivi wanatugeukia sisi. Leo imekuwa hatari zaidi. Amekimbia, kamwacha, kachukia, na vile vile ameamua kumfyatulia risasi. Hatujui sababu, lakini sababu ni baskeli. Akikamata baskeli anakamilisha mambo, kwa sababu sisi ndio tutaenda kumtafuta baadaye. Tunaomba watu wache tutumike, kwa sababu hatujui kipi wanatafuta. Sisi tunatumika kazi, sisi tunatumika kazi yenye uchovu. Viongozi wetu watusemeye sisi waendesha mabeskeli na waeleze faida yetu, hususan wakati wa uhaba wa mafuta ya magari. Tunasaidia watu wa maisha duni. Kuno byagenze. Mwendesha baskeli huyo amekuwa amepaki baskeli lake kwenye barabara itwayo Avenue Muyinga, ndipo askari polisi wawili wakaja. Mmoja alikuwa havai nguo za kikazi, ndipo walipoanza kugombania baskeli lile. Aliyekuwa akivalia sare za polisi aliposhindwa kumpokonya baskeli hilo kimabavu, akaamua kumumalizia maisha mwendesha baskeli huyo. Umwe ambaye sivile acha amuhaye kuba yoja muri vile aho muri vile bumva bamasaho kuri zone. Mwendesha besikeli huyo amefyatuliwa risasi baada ya kuendesha kazi yake ya uchukuzi ndani ya jiji kuu la Bujumbura mtani Ruheru. Tunashangazwa sana na mwenendo wa askari polisi wanayokimbiza watu wasiokuwa na hatia, japokuwa wa mwizi wameja mitani. Sisi tunachoomba ni usalama wa wendesha besikeli udumishwe, la sivyo watutafutie kazi nyingine ya kufanya. Tugire tuhu tawarundi batukere kia tubuka chama tuangiru uditokor. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Wizara ya mambo ya ndani na uzalendo imechukua hatua ya kusimamisha katika wadhifa wake mkuu wa tarafa Mtimbuzi mkoani Bujumbura na baraza la madina mkuu wa baraza la madiwani na makamu wake katika sheria ya kiwaziri ya Jumatatu hii Februari 4 inayofuta hatua ya gavana wa mkoa wa Bujumbura ya kutoko, bali ripoti ya kikao cha baraza la madiwani ya tarafa. Wajumbe wa baraza la madiwani hiyo wametakiwa kuwachagua viongozi wengine, yaliomo katika sheria hiyo na mwenzetu Misago Moiz. Katika sheria hiyo ya waziri wa mambo ya ndani ya Jumatatu hii, ripoti ya uchunguzi inaonyesha kuwa tuhuma dhidi ya kiongozi wa wilaya Mtimbuzi Damien Barindambi ni za msingi na kuwa zinapelekea kuzorota kwa harakati za wilaya. Ama kuhusu hatua ya gavana mkoa wa Bujumbura ya kufuta maamuzi ya baraza la madiwani ya kumsitisha kazi kiongozi wa wilaya Mtimbuzi, imefutwa na waziri wa mambo ya ndani ukilinganisha na tuhuma kali dhidi ya mkuu wa wilaya hiyo kama inavyoagiza sheria hiyo ya waziri. Ama hali ya mvutano inayojiri kati ya viongozi wilayani humo inazorotesha kazi za wilaya kama inavyozidi kuagiza sheria hiyo. Waziri Barandagie amuru kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa wilaya hiyo ya Mtimbuzi pamoja na mkuu wa baraza la madiwani na naibu wake. Waziri huyo anatolea wito na memba baraza la madiwani kuwateua viongozi wapya wilaya hiyo katika kipindi cha siku 15. Hali ni kama hiyo pindi baraza la madiwani lilikuwa lichukua hatua tarehe 20 Disemba mwaka jana ya kumsitisha kazi kiongozi wa wilaya hiyo kwa tuhuma za uongozi mbovu wa wilaya yenyewe. Kwa upande wake, kiongozi wa wilaya Mtimbuzi alitupilia mbali tuhuma dhidi yake akidai kuwa ni uonevu ambao unatendewa kutokana na kuwa alikataa kutoa viwanja kwa wanamemba wa baraza la madiwani wa wilayani Mtimbuzi. Shukran Misago Moiz. Wanasiasa kadhaa wakubaliana kuwa sio vema kutumia lugha zinazochochea chuki na mtengano kipindi cha kampeni za uchaguzi. Mkuu wa chama RANAC na ule wa chama cha PDR wanafahamisha kuwa kauli za kuchochea chuki zinaweza kusababisha migogoro. Mtaalamu katika kupambana na migogoro Chartier Niungeko anafafanua kuwa kauli hizo husababisha migogoro isiyomalizika. Askari jeshi wa kitengo cha usalama barabarani atakaye kamatwa akiwa anaomba rushwa ataadhibiwa kwa mujibu wa sheria mpya za jeshi la polisi husika na kupambana na rushwa. Amefahamisha Jumatatu hii naibu waziri wa usalama na kulinda majanga alipokuwa akiwasilisha mafanikio ya wizara hiyo kipindi cha pili cha mwaka 2018. Serge Nakavura anafahamisha kuwa licha ya kuendelea kujitokeza wanaopewa rushwa, viongozi katika jeshi la polisi wamesaidia kupambana na hali hiyo katika taasisi hiyo. tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Jamari Vianney Ngenda Kumana. Kuvuga yuko rero haba hari biturire bivuga ku mabarabara ntawo cha bihakana ko na mwonga buri sato ibidahizwe ariko mtu hawezi kanusha kutokuepo rushwa barabarani kwani bado kuna walinda usalama wa barabarani wanaohusika na kupokea murungura barabarani. Ila tunachofahamu ni kwamba viongozi wa idara ya polisi wanaendelea kupambana dhidi ya ufisadi na wanaopatikana na hatia wakipokea rushwa huwa wakiadhibiwa kulingana na sheria. Sisi ndani ya wizara ya usalama hatuungi mkono wanaohusika na ufisadi, ndio sababu kuna taasisi mbalimbali zinazohusika na kuchunguza namna walinda usalama barabarani wanavyotumika kwa lengo la kukomesha tabia hiyo ya ufisadi. Siku za mwizi ni 40. Askari polisi wanaelewa kuwa anayepatikana na hatia akipokea rushwa huwa akiadhibiwa ipasavyo. Tunatoa tahadhari kwa wale bado wanaendelea kupokea rushwa wasitishe tabia hiyo, la sivyo wataadhibiwa kulingana na sheria mpya zilizobuniwa na wizara ya usalama kwa lengo la kupiga marufuku ufisadi. Ingingo zikomakomeye zarafashwe kugira ngo turandurane n'imizi ubwo gukozi. Shukran Jamari Vianney Ngenda Kumana. Pesa takribani milioni 1,800,000 franga za Burundi ndio kitita kinachohitajika ili mtoto Nyishu Daniel wa umri wa miezi 11 ambaye ana matatizo ya moyo aweze kusafirishwa nje nchi kupata matibabu. Ugonjwa huyo wa moyo unathibitishwa na mtaalamu wa magonjwa ya moyo ambaye anafuatilia mtoto huyo. Mama yake Nzimana Chantal anasema kuwa hana uwezo na hivyo kuwatolea wito wa Samaria Wema kumsaidia. Shirika la Le Bon Samaritain linaofuatilia mtoto huyo linafahamisha kuwa madaktari walioko Ufaransa wamekubali kumpokea mtoto huyo. Kwa yote anayeweza kuwasiliana na bwana Alexi Butoi, kiongozi wa shirika hilo, kwenye namba 79445016 kwa mchango wote. Na tutamatishe taarifa ya habari na habari kutoka kule Ngozi, ambapo daktari wa mifugo wa mkoa wa Ngozi ametolea wito wafugaji ambao bado hawajaitikia zoezi la chanjo kwa mbuzi na kondoo kuwa katika siku tatu hizi ambazo zimesalia, mfugaji ambaye atapatikana mifugo yake haikupewa chanjo hiyo atachukuliwa hatua kali. Miongoni mwa hizo ni kutoruhusu mfugo wake kuwa pamoja na mifugo mingine kama kwenye mashamba na sehemu nyingine. Even Shimirimana amewapongeza wafugaji waliotekia zoezi hilo akibaini kuwa wakilinganisha na zoezi lililofanyika siku zilizopita, sasa waliotekia zoezi hilo ni maradufu. Habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Ngozi, Apolinaire Muzagara. Ni hadi hapa mpenzi msikilizaji ndipo ambapo tumetamatisha taarifa hii ya habari, na kabla hatujainua nanga, muhtasari wa habari zenyewe. Jumanne hii Burundi inaadhimisha miaka 28 tangu kuwepo makubaliano ya umoja wa Warundi. Rais wa Jamhuri anasema kuwa kuadhimisha siku hiyo ni fursa ya kuwaenzi waliolinda umoja huo. Na raia mmoja aliyekuwa akijishughulisha na kazi ya uchukuzi kwa kusafirisha abiria kutumia baskeli amefyauawa kwa kufyatuliwa risasi na askari polisi alasiri hii katika eneo la katika mtaa wa Rohero. Na wizara ya mambo ya ndani imemsimamisha katika wadhifa wake mkuu wa tarafa ya Mtimbuzi, mkuu wa Bujumbura, pamoja na mkuu wa baraza la madiwani na naibu wake. Ni baada ya baraza hilo kumsimamisha mkuu wa tarafa na baadaye kurejeshwa na gavana. Langu jina ni Balin Havyanimana. Tukutane kunako majaliwa.